rasane inyong bareng wingi kenal karo bocah wadon rambut kerinting kekekelen cin kuning gawe murang muring wong cemen ora kesanding ora mung angger metonggo dewekan ning nang di papan saken kemutan gawang gawang katon jelas nang terawang dong gemoyu atiku nganti kasmaran wakul kayu nepone wadah pengaron bocah ayu ayune cemerong cerong wakul kayu kayune ukir ukiran bocah ayu jadi pikiran angger ngawan dadi ora enak mangan katam bengi nyong kunane muklesetan ora lali turu bayang ngawong ayu kaya ngapa hinggane dadi bojoku kriting kekekelen cir kuning gawe murang muring wong cemen ora ketanding ora mung angger metonggo dewekan ning nang di papan saben kemutan gawang gawang katon jelas nang terawang dong kemuyu hatiku nganti kasmaran wakul kayu nepone wadah mengaron bocah ayu ayune cemerong cerong wakul kayu bocah ayu jadi pikiran angger ngawan dadi ora enak mangan batang bengi nyong kunane muklesetan ora lali turu bayang ngawong ayu kaya ngapa enggane dadi bojoku ora lali turu bayang ngawong ayu kaya ngapa enggane dadi bojoku